them said, tell me, how many people were there when this world was created? All the drunkards became silent. ان کے ترجمے کا انداز ہے, وہ خوبصورت لکھتے ہیں. All the drunkards became silent. All of a sudden, one of them said, who had too much to drink. I will tell you how many people were there at that time. There were four brothers at that time when this globe was created. Three of them died and one is now alive. The first one, who was called Barkat Ali, expired. The second one, who was called Ehsan Ali, kicked the bucket and he died. The third one, who was called Mohabbat Ali, also died. Now only Matlab Ali has remained alive. یعنی چار شرابی ایک بار کے سامنے بیٹھے ایسے ہی چیٹنگ کر رہے تھے, تو ان میں سے ایک بولتا ہے کہ تم لوگ مجھے بتاؤ کہ یہ جب دنیا بنی تو پہلے کتنے لوگ تھے, ہاؤ مینی مین ور دیئر ایٹ دیٹ ٹائم. تو ان میں سے ایک جسے زیادہ چڑھ گئی تھی بولا میں تمہیں بتلاتا ہوں, اس وقت چار بھائی تھے, تین مر گئے ایک زندہ ہے. پہلا جو مر گیا احسان علی تھا, مر گیا. دوسرے کا نام برکت علی تھا, وہ بھی مر گیا. تیسرے کا نام محبت علی تھا, لا مر گیا. اور آخری جو چوتھا تھا مطلب علی, یعنی سیلفیشنس ہیز ریمین الائیو, اب بھی زندہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ محبت ایک اہم شے ہے, اور جو شے جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اتنی زیادہ نایاب ہوتی ہے, انتہا ہوتی ہے. ڈھونڈنے نکلو چراغ رخ زیبہ لے کر تو شاید یہ کہیں مل جائے, ورنہ شخص دوسرے کے خلاف یہ جذبہ نہیں رکھتا. بغض و عداوت, عناد, دشمنی کا جذبہ رکھے ہوئے, منہ سے کچھ بولتا ہے اندر کچھ چھپائے ہوئے. اگر کسی کا نام نفاق نہیں تو میں نہیں جانتا کہ نفاق کہتے کس کو. تو یہ اس کی اہمیت کی طرف دلیل ہے کہ اتنی زیادہ ہے میں ملتی بہت کم ہے, انتا ہے اس زمانے میں. ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا پرچار کیا جائے, اس کی اشاعت کی جائے, اس کی ترویج کی جائے, محبت کی فضا قائم کی جائے, ہر آدمی محبت کی زبان بن جائے, قوت کا بیان بن جائے. علامہ اقبال نے یہ تو کہا ہے, حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو, قوت کا بیان ہو جا, محبت کی زبان ہو جا. چاروں طرف حوث کی ظلمتیں ہیں, محبت کے اجالے لے کر آگے بڑھو, قوت کے مشعلے لے کر آگے بڑھو. اب سوال یہ ہے کہ محبت کہتے کس کو, کیا میننگ ہے اس کی, واٹ ڈز دا لو اسٹینڈ فور, محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے, مفہوم اس کا. جب ہم المفردات راغب اصفہانی کی المفردات کی غریبی قرآن کھولیں تو اس میں محبت کا معنی بتلایا انہوں نے. المفردات کی غریبی قرآن میں علامہ اصفہانی نے محبت کا مطلب بیان کیا ہے کہ المحبت ارادت ما تراہ او تظنہ خیرا. مفہوم کہ محبت کہتے ہیں دل کے میلان صحیح آتا, نہیں سمجھے, یہ دل ہے نا, دل یہ اگر مائل ہو جائے کسی کی طرف, جھک جائے کسی کی طرف, اور یہ جھکاؤ پاکیزہ ہو, یہ جھکاؤ صحیح ہو, تو اس کو کہیں گے محبت. یہی فرق معلوم ہو گیا محبت اور عشق کا, عشق کے اندر جو جھکاؤ ہوتا ہے, جو میلان ہوتا ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غیر صحیح بھی ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک میں کہیں بھی عشق کا لفظ نہیں آیا ہے, قرآن پاک میں کہیں بھی, اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں بھی کہیں عشق کا لفظ نہیں آیا ہے. دو حدیثیں ملتی ہیں مولانا اس تعلق سے. ایک حدیث اس طرح ہے, من اشق فعف فمات فہو شہید, جس نے عشق کیا اور پاک دامن رہا اور مر گیا تو شہادت کے درجے کا سائز ہے. ایک حدیث اور ہے, من اشق وقتم وصبر فمات فہو شہید, جس آدمی نے عشق کیا, اسے چھپایا, صبر سے کام لیا, مر گیا تو شہادت کے درجے پر فائز. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ دونوں روایتیں علامہ ابن الجوزی موضوعات میں لا کر کے سخت کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں کے اندر ایک ضروری نہیں ہے, لیکن محبت کے اندر میلان کا صحیح ہونا ضروری ہے. اسی سے یہ بات اسی مقام پر واضح ہو گئی کہ محبوب محبوب ہے چاہے اس کا کوئی چاہنے والا ہو یا نہ ہو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے چاہے دنیا کا کوئی شخص آپ سے محبت نہ کرے. اللہ محبوب ہے چاہے دنیا کا کوئی شخص سے محبت نہ کرے, محبوب ہے. لیکن معشوق معشوق نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا عاشق نہ ہو. یہ ہے فرق معشوق اور محبوب میں. محبوب محبوب ہے چاہے اس کا کوئی چاہنے والا ہو یا نہ ہو, لیکن معشوق معشوق نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا کوئی عاشق نہ ہو. یہ فرق ہے محبوب میں اور معشوق میں. یہ جو عشق رسول اور عاشق رسول کی جو ترکیب ہے یہ ناجائز ترکیب ہے. ایک فرقہ ہے نا, ان کی ساری نعتیں دیکھ لو, اولن تو کفر اور شرک سے بھری ہوئی ہوتی ہے. زیادہ تر یہی ترکیب استعمال ہوتی ہے, عشق رسول ہم عاشق رسول. کوئی یہ نہیں کہتا میں اپنی بہن کا عاشق ہوں, کوئی نہیں کہتا اپنی ماں کا عاشق ہوں. رسول کا عاشق ہے اللہ کا بندہ. جب وہ لفظ کو اپنی ماں کے لیے استعمال نہیں کر سکتا, اپنے باپ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا, اپنی بہن کے لیے استعمال نہیں کر سکتا, تو رسول کے لیے وہ لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا مجھے اپنی بہن سے عشق ہے, کہتا مجھے رسول سے عشق ہے. لہذا عشق رسول کی جو ترکیب ہے غلط ترکیب ہے, عاشق رسول کی جو ترکیب ہے وہ غلط ترکیب ہے. قرآن حکیم میں محبت کا مطالبہ ہے, اس لیے کہ محبت کی تعریف میں دل کے میلان صحیحہ کا ہونا ضروری ہے. عشق کے اندر یہ شرط نہیں ہے. یہ تو ہوا محبت کا معنی کہ یہ ہے دل کے میلان صحیحہ کا نام. سید سلیمان منصور پوری کی ایک کتاب میں نے پڑھی رحمت اللہ علیہ, اس میں حضرت نے عشق کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ الجنون فنون والعشق من فنه يستجلمه المرء على نفسه باستحسان الصور والشمائل. کہ پاگل پنے کی کئی قسم ہے, الجنون فنون پاگل فن ای قسم, الجنون فنون پاگل پنے کی دیوانگی کی کئی قسمیں ہیں, اور عشق بھی ایک قسم کا پاگل پنا ہے. اب بتائیے جب عشق ایک قسم کا پاگل پنا ہے تو پاگل شریعت کا مکلف کہاں ہوتا ہے؟ اگر کوئی کہے میں عاشق ہوں, مطلب تو پاگل ہے, تو تو شریعت کا مکلف ہے ہی نہیں. نہ تیرے اوپر نماز ہے, نہ تیرے اوپر روزہ ہے, نہ تیرے اوپر زکات ہے, اس لیے کہ تین آدمیوں کے اوپر سے قلم اٹھا لی گئی ہے. رفیع القلم عن ثلاثۃ, تین آدمیوں کے اوپر سے قلم اٹھا لی گئی ہے, کچھ ان کے نام اعمال میں لکھا نہیں جاتا, نہ اچھا نہ برا. ایک تو سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے قلم اٹھا لیا گیا, اور ایک بچہ جب تک کہ جوان نہ ہو جائے, اور ایک پاگل پاگل کے اوپر سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے. اب اگر کوئی کہے میں عاشق رسول ہوں تو پاگل ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, کہتے ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں. ایک لاجیکل سیکوینس ہے, ایک لاجیکل ریزلٹ ہے اس کا, ہے منطقی نتیجہ ہے اس کا. سمجھ بات آ گئی نا؟ جی ہاں, اب آگے بڑھتے ہیں. تو عشق بھی ایک قسم کا پاگل پنا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. عشق کے محبت کے کئی درجات ہیں شریعت مطہرہ میں, اور ان فرق اور مراتب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی, اگر تم مراتب کا فرق نہ کرو تو تم زندیق ہو. اور مراتب کا فرق ضروری ہے, ملحوظ رکھنا ضروری ہے. کیا جس طریقے سے آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنی ماں سے کرتے ہیں کیا؟ شکلیں الگ ہوتی ہیں. جس طرح آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اپنی بہن سے کرتے ہیں, محبتیں جدا گانا ہوتی ہیں, شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ دیر آر سیورل اسٹیجز آف لو ان شریعت. شریعت کے اندر محبت کے کئی مراتب ہیں جو خود محبت کے سگنیفیکینس اور اس کے اسٹینڈرڈ کو, اس کے اسٹیٹس کو ظاہر کرتا ہے, اس کے مرتبے اور مقام کو, اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. اس کے کئی مدارج ہیں, کئی مراتب ہیں, اور ان مراتب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے. یہی یہ سوال پیدا ہوا کہ سب سے زیادہ کون ہماری محبت کا مستحق, یہ سوال ہوا سب سے زیادہ کس سے محبت کی جائے. جواب اس کا یہ ہے کہ محبوب جتنا عرف و اعلیٰ ہو اس سے اتنی زیادہ محبت کی جائے. اب بتاؤ سب سے زیادہ عرف و اعلیٰ کون؟ اللہ. لہذا سب سے زیادہ اسی سے محبت کی جائے, اور یہی مطالبہ ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر, والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دیکھو یہاں محبت کا مطالبہ ہے, اور یہ کہا گیا کہ سب سے اللہ مستحق ہے. کیوں کیوں مستحق ہے؟ اس لیے کہ ہم ماں باپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں پالتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں. ماں بیچاری نہ سردی دیکھتی ہے نہ گرمی دیکھتی ہے، بس اس کے پیش نظر اگر کوئی چیز رہتی ہے تو وہ ہے بچے کا آرام، بچے کی آسائش. گیلے میں سو جائے گی، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے. باپ بھوکا رہے گا، بچے کو بھوکا نہیں رہنے دے گا. تو سب سے زیادہ انہیں ان سے محبت کرنی چاہیے. یہ محبت مستحق نہیں، ان سے بھی زیادہ ایک ذات مستحق ہے محبت کی. کون؟ ماں کے پیٹ میں جب حمل استقرار پاتا ہے، جب استقرار حمل ہوتا ہے، جانتے ہیں نطفے سے جمع ہوا خون اور جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتڑا اور لوتڑے کو ہڈی، ہڈی کے اوپر جلد کا لباس اور پھر اس کے اندر روح پھونک دینا. اور روح کی بھی مولانا تین قسمیں ہیں، ایک روح نباتی، ایک روح حیوانی اور ایک روح انسانی. روح نباتی تو آلریڈی موجود رہتی ہے، اس لیے کہ مرد کا جو اسپرم ہے جب بیضہ انثیٰ سے فرٹیلائزڈ ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، تو یہ اس کی حرکت پر دلیل ہے. اور اگر یہ روح نہ ہو تو موشن نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موشن ہو رہا ہے، یہ جو حرکت ہو رہی ہے، روح موجود ہے. جیسے یہ پودا بڑھ رہا ہے، کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اندر اس کے اندر ایک روح موجود ہے. اس روح کو ہم روح نباتی کہتے ہیں. بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے یہ جنین کی شکل میں آ گیا، پورا بچہ بن گیا. اب تک روح نباتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر روح حیوانی پھونکتا ہے تو بچہ حرکت میں آ جاتا ہے. ارادہ، حرکت، یہ چیز آ جاتی ہے. بچہ اس طرح بھی پلٹتا، اس طرح بھی پلٹتا، ہاتھ بھی ہلاتا، سب کچھ کرتا، یہ روح حیوانی. یہ تو گدھوں کے اندر بھی ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ثم انشأنا، یہ ثم تراسی کے لیے، ثم انشأنا خلقا آخر. پھر ہمیں اس کو ایک دوسری تخلیق دے دیتے ہیں. یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ ہم اس کے اندر ایک تیسری روح پھونکتے ہیں، روح انسانی، جس سے وہ نبات سے ممتاز ہو جاتا ہے، پیڑ سے. اس لیے کہ اس کے اندر بھی روح ہے. اور یہ روح انسانی ہم اس کے اندر بھیجتے ہیں تو وہ ایک گدھے سے، ایک جانور سے ممتاز ہو جاتا ہے. اس طرح انسان احسن تقویم کی شکل میں آ جاتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف انتقال یہ کون کر رہا ہے؟ یہ خلق مختلف الکیفیت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے. اور جب بچہ بن گیا، روح آ گئی، روح انسانی بھی پھونک دی گئی، ارادے والا ہو گیا، شعور والا ہو گیا، وجدان آ گیا، احساس آ گیا، تب اب اس کی غذا کا انتظام ہوتا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ غذا پہنچانے کا قدرتی طریقے کے علاوہ جو طریقہ ہے، آج بھی سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے. پیٹ پھاڑ کر کے ایک ٹیوب لگا دیتی ہے، اسی ٹیوب کے ذریعے غذا آدمی کے بدن میں پہنچتی رہتی ہے. تو کوئی اور طریقہ ہے؟ بھائی یہی طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقہ بتایا ہے کہ بچہ جب روح والا ہو گیا، جان آ گئی اس کے اندر، اسے غذا کی ضرورت ہے. ہر جاندار کو غذا کی ضرورت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نلکی فٹ کر دی اس کے پیٹ کے اندر. اب اس کے اندر غذا جا رہی ہے، بچے کی حیات اسی پر قائم ہے، خون سے بھی زندہ رہتا ہے. دیکھا نہیں آپ نے، سنا ہے کہ ایک بچہ اس زلزلے کے اندر، یہ جو کوئک وکٹمس ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک بچہ بھی تھا، وہ کئی دنوں تک، تقریباً 22 دن تک وہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹا رہا. ماں مر گئی، جب تک دودھ نکلتا رہا، دودھ کھینچتا رہا. اس کے بعد ماں کے سر کے اندر جو چوٹ لگی تھی، اس سے جو خون گر رہا تھا، بچہ وہ خون چاٹ چاٹ کر زندہ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ جسے زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا. یہ قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نگاہ ہے. جہاں آدمی کی نگاہ نہ پہنچ سکے، نگاہ برابر دیکھتی ہے کہ کون کس حالت میں ہے اور اس کو کس طرح غذا پہنچائی جائے، کس طرح بچایا جائے اسے. باہر آ گیا 9 مہینے کے بعد، ایک راستہ رشتے کا کٹ گیا، ایک راستہ کٹ گیا رشتے کا. نلکی لگا رہے کہاں پھرے گا وہ، ایک راستہ کاٹ دیا گیا رشتے کا. اس لیے کہ اب یہ صورت بہتر نہیں تھی، رزق پہنچانے کی یہ صورت بہتر نہیں تھی ٹیوب والی، لہذا وہ ٹیوب کاٹ دی گئی. اب رزق کیسے پہنچے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ بند کیا تو دو راستے کھول دیے. ماں کے سینے میں دو سر چشمے، دو چشمے دودھ کے پیدا کر دیے. رزق کا ایک دروازہ بند ہوا تو دو دروازے کھل گئے رزق کے لیے. اور جب یہ چشمہ بھی دودھ کا سوکھ جاتا ہے تو اللہ چار راستے کھول دیتا ہے، دو ہاتھ دو پیر، چل میری دنیا کے اندر، جا تما کھا، کیا انتظام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا. رزق کا ایک راستہ بند ہوا تو دو راستے کھل گئے، اور دو راستے بند ہوئے تو چار راستے اللہ نے کھول دیے. کہاں سے اس کو اپنی نگرانی میں لیے ہوئے ہیں دیکھو. اور جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اذان ہوتی ہے تو کیسا کترا کے نکلتا ہے مسجد سے، یہ کئی مولوی صاحب نے دیکھ لے، کئی مؤذن صاحب نے دیکھ لے، لان تان کرنے لگے، لہذا نظر بچا کے بھاگ لو، اس لیے کہ دکان خالی پڑی ہے، پہنچنا ضروری ہے، کسٹمر کہاں سے نکل جائیں گے. ارے بے وقوف، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ رزق آسمان میں ہے، تو زمین پر لوٹا ہے. وفی السماء رزقکم، آسمان میں تمہاری روزی ہے. آدمی کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ زمین پہ ڈھونڈ رہا ہے. آدمی یہ کہہ رہا ہے میری کھیتی مجھے رزق دے رہی ہے، میری دکان مجھے رزق پہنچا رہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے وفی السماء رزقکم، آسمان میں تیری روزی ہے. تو زمین پہ کہاں مگز ماری کر رہا ہے؟ زمین میں کہاں مگز ماری کر رہا ہے؟ زمین میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ تیرا رزق تو آسمان میں ہم نے رکھا ہوا ہے، ادھر سے مار. اللہ سے کٹ کر کے تجھے رزق نہیں ملے گا، اور اللہ نے جتنا تیری قسمت میں لکھ دیا اس سے ایک پیسہ زیادہ ملنے والا نہیں ہے. ایک حدیث پاک بہت مشہور، اس کا آخری ایک بیچ والا ٹکڑا ہے، وارزا بما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس، جو اللہ نے تیرے حصے میں روزی رکھ دے اس پر راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. وارزا بما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس، سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. غور کیجئے، ایک تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال اللہ کی نگرانی میں. ماں باپ کو کوئی دخل ہے؟ کوئی دخل ہے پیٹ کے اندر؟ اللہ کیا کیا کرشمے کر رہا ہے؟ اور ایک عجیب بات تو اور ہے، بہتا ہوا پانی ہو، کیا بہتے ہوئے پانی کے اوپر کوئی نقش بنا سکتا ہے؟ کسی مصور کو بولو کہ ذرا تو پینٹنگ کے سامان لے لے اور بیٹھ جب بہتے ہوئے پانی کے پاس، اور ذرا نقش و نگار بنا کے دکھے دکھا بہتے ہوئے پانی پر، بنا سکتا ہے؟ بہتے ہوئے پانی کے اوپر دنیا کا کوئی نقاش، دنیا کا کوئی مصور، دنیا کا کوئی پینٹر پینٹنگ نہیں کر سکتا، تصویر نہیں بنا سکتا. کیا قدرت ہے اس کی، بہتے ہوئے پانی کے اوپر، اچھلتے ہوئے پانی کے اوپر تصویر بناتا ہے. کیسی حسین تصویر! تبھی تو بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے، بڑے روب و دبدبے کے ساتھ کہتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. دیکھو ہم کتنے حسین خالق ہیں، احسن الخالقین ہیں، اس لیے کہ ہم بہتے ہوئے پانی کے اوپر مصوری کر رہے ہیں. تبھی تو شادی نے کہا تھا، دہن نطفرا صورت چوپری تکر دست برآب صورت گری، کہ نطفے کو پری جیسی صورت دیتا ہے. اور کرشمہ کیسا ہے؟ پانی کے اوپر، پانی کے اوپر صورت گری کرتا ہے. دہن نطفرا صورت چوپری تکر دست برآب صورت گری، بہتے ہوئے پانی کے اوپر صورت گری کرتا ہے. یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کمال، اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے. اور پرورش کہاں کر رہا ہے؟ ایک تو خلق مختلف کیفیت ہے، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف انتقال، اور دوسرے تین تین تاریخوں کے اندر یہ کرشمے کر رہا ہو. تین تین تاریخوں کے اندر، ایک تو رحم کی جھلی ہے، دوسرے مشینوں کی جھلی ہے، اور تیسرے پیٹ، تین تین تاریخوں کے اندر. تبھی تو اللہ فرماتا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے، ایک تخلیق سے دوسری تخلیق کی طرف تین تین تاریخوں میں، فی ظلمات ثلاث، تین تین تاریخوں میں. ذرا غور کیجئے کہ خلق مختلف کیفیت، اس کے کمال قدرت کی دلیل، اور تین تین تاریخوں کے اندر بندے کی خبر گیری کرنا اس کے کمال علم کی دلیل ہے. سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کیا؟ ذرا گاڑی اردو بول لے رہا ہوں کیا؟ خلق مختلف یعنی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف انتقال، بھائی بالکل آسان بات ہے. تو اس کے کمال قدرت کی دلیل، اور تین تین تاریخوں کے اندر بندے کی پرورش کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال علم کی دلیل ہے. ایک طرف وہ قدرت کاملہ رکھتا ہے، اور دوسری طرف وہ علم کامل کا حامل ہے، علم کامل لگتا ہے. اس وجہ سے وہ سب سے زیادہ محبت کیے جانے کا مستحق ہے، محبت کیے جانے کا مستحق ہے. اور ذرا غور کرو قرآن حکیم پر، تو ایک عجیب نقطہ سمجھ میں آئے گا. کیا؟ کہ اللہ کی بہت ساری صفتیں تھیں، لیکن اپنے کلام کا آغاز اس نے اپنی صفت رب سے کیا ہے. نہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے جو تمام عالموں کا رب ہے. کیا مطلب ہے رب؟ پالنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رب کے ذریعے اپنا تعارف کرایا بندے سے، اور عہد الست کے اندر اسی کا اقرار لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا. اس وجہ سے کہ جب تو دنیا کے اندر قدم رکھے گا، اس صفحہ ہستی پر قدم رکھے گا، تو اب میری ربوبیت کے مظاہر تجھے چاروں طرف نظر آئیں گے. دائنی طرف دیکھے گا تو مجھے تجھے کے مظاہر نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو میری ربوبیت کے مظاہر نظر آئیں گے، آگے پیچھے دیکھے گا تو میری ربوبیت کے مظاہر تجھے نظر آئیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ رب ہے، ماں باپ کو مربی کہا جا سکتا ہے، رب نہیں کہا جا سکتا ہے، اللہ رب ہے، ماں باپ کو رب ہے۔ لہذا سب سے زیادہ محبت کا اگر کوئی مستحق اور سزاوار ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ محبوب جتنا عرف و اعلیٰ ہو اتنا ہی وہ محبت کیے جانے کا مستحق ہے، اتنا ہی چاہے جانے کا مستحق ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ کون چاہے جانے کا مستحق ہے؟ اب نمبر آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ کون محبت کیے جانے کا مستحق؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ تربیت کرتے ہیں، اللہ تربیت کرتا ہے، بندے کو پالتا ہے، تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ماں باپ سے ہونی چاہیے۔ یہ بیچ میں رسول کو کیوں لے آیا گیا؟ ماں باپ سے کیا اس کا درجہ بلند ہے؟ جی ہاں بلند ہے، اس لیے کہ ماں باپ جسم کی تربیت کرتے ہیں، نبی جو ہوتا ہے روح کی تربیت کرتا ہے، روح مقدم ہے جسم کے اوپر۔ لہذا نبی زیادہ محبت کیے جانے کا مستحق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد۔ اور اسی حقیقت کو ایک آیت کریمہ میں یوں واضح کیا گیا ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارے خاندان، تمہارے وہ مال جن کو تمہیں جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اور تمہاری وہ تجارت جس کے مندا پر جانے سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور تمہاری وہ بلڈنگ جن کو دیکھ دیکھ کر کے تم خوش ہوتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں تمہاری نگاہ میں، تو انتظار کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کا امر آ جائے۔ امر سے مراد یہاں اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں آپ دیکھیے احب الیکم من اللہ ورسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سارے قریبی رشتوں کو گنایا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد تقابل کرتے ہوئے، موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ سارے کے سارے محبوب رشتے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر فوقیت لے جائیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہاں پہلے احب الیکم من اللہ ہے، اللہ سے زیادہ محبوب، اس کے بعد اس کے رسول سے زیادہ محبوب۔ اس کا مطلب کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کیے جانے کا مستحق ہے، اس کے بعد محبت کیے جانے کا سب سے زیادہ مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک بات یہی واضح کر لیں کہ بھئی اللہ سے محبت کا کیا طریقہ ہے، پھر یہ بتائیں گے کہ رسول سے محبت کا کیا طریقہ ہے، محبت دونوں سے کی جائے۔ اللہ سے محبت کا کیا طریقہ ہے پہلے یہ بتا لیں، اس کے بعد ہم تفصیل سے یہ بتائیں گے کہ رسول سے محبت کا کیا طریقہ ہے۔ تو اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے، اللہ نے خود بتا دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اسے عام طور پر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے پیش کیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ سے محبت کے متعلق آیت ہے۔ یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے، طریقہ ہونا چاہیے اللہ سے محبت کس طرح کریں، ارے وہ تو لطیف ہے، ہم تو اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ تو انسین ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے اسے، ہم اس سے محبت کس طرح کریں، محبت کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے محبت کا طریقہ بتایا کہ مجھ سے محبت کس طرح کرو، کس طرح کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے، کیا؟ فتبعونی، میری اتباع کرو۔ مسئلہ صاف ہو گیا، اللہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو طریقہ بتا دیا گیا، رسول کی اتباع کرو، بس تم نے اللہ سے محبت کر دی، یہ اللہ سے محبت کا طریقہ ہے۔ اللہ سے محبت کا طریقہ رسول کی اتباع ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا طریقہ ہے، اس سے قبل کہ ہم یہ بتائیں پہلے یہ بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم کیا ہے، حکم کیا ہے۔ سو اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن حشام سے ایک روایت لائے ہیں، اس طرح وان عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك فقال له عمر والله الان يا رسول الله لانت احب الي من نفسي فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر رواہ البخاری. یہ روایت انہی لفظوں میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ بخاری شریف میں لایا عبداللہ بن ہشام سے. حضرت عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ چل رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ بڑے پیار سے تھام رکھا تھا. وہ آخذم بید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. پیار کا یہ انداز دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ محبت امڈ آیا. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ میری جان کے علاوہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں اپنی جان کو چھوڑ کر کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا نہیں والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسی. نہیں جب تک کہ میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو قسم کھا کر کہا خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول اب یعنی آپ میری نگاہوں میں میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر. الان یا عمر کا مطلب اب تیرا ایمان مکمل ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حکم یہ ہے کہ جو آدمی اپنی جان سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اس کا ایمان کامل, اور اگر ایسی محبت نہیں رکھتا اپنے دل کے اندر تو اس کا ایمان ناقص ہے. اور نفس کے بھی مدارج ہیں, نفس کے بھی درجات ہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوگا کہ اس کا ایمان بالکل بجھتے ہوئے دیے کی طرح ہو جائے گا. ایمان کامل کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر مرجح کر لی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فوقیت دے دیا جائے دنیا کی تمام محبتوں کے اوپر, یہاں تک کہ اپنی جان کی محبت کے اوپر بھی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم ہے. دوسری روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہے وہاں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. یہاں تک ہے رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہوں میں اس کے ماں باپ سے اور اس کے بچوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سب سے زیادہ قریبی رشتے ہیں, ماں باپ سے آدمی بہت زیادہ محبت کرتا ہے, بچوں سے محبت کرتا ہے. ان تمام محبتوں کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر فوقیت لے جائے تب تمہارا ایمان کامل ہوگا. یہ روایت ابو ہریرہ سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے. دوسری روایت حضرت انس سے اس طرح ہے وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے اس کے بچوں سے دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. یہ روایت بھی بخاری شریف میں حضرت انس سے. ایک روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے حضرت انس سے اس طرح ہے وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال